wereld dit gedraai soos beplan. Te sien ek jou daarin kan staan, met jou voete geplant, geplant. Ek nie gedink jy soms is heel wijd nie, ek nie gedink jy deel van my draai nie. Met elke liewe song wat gespeel word, sing jou lippe saam, saam. En ons sing saam, saam, saam, ons ken al die woorde. En ons sing saam, saam, saam. Hey! Brane wijn en ons sing kaptein, baby chocolates in een navige lijf. 17 shots, mooie dubbel vir die DJ. Boerenpompie is die nonna skam, lijf die lijf, ek wil op toe gaan. Vier op die water, dubbel vir die DJ. Dubbel vir die DJ, no. Song wat gespeel word, sing ek en my samen, samen. Nou wil ek nie huis toe gaan nie, so lekker kon ek nooit beplan nie. Ek voel net die hele tyd dans, hier die aand onthou, nou. En ons sing saam, saam, saam, ons ken al die woorde. Sing saam, saam, saam. Hey! Brane wijn en ons sing kaptein, baby chocolates in een navige lijf. 17 shots, mooie dubbel vir die DJ. Boerenpompie is die nonna skam, lijf die lijf, ek wil op toe gaan. Vier op die water, dubbel vir die DJ. Een lekker sound, sing tune is een hard magneet. En die DJ weet, hy weet, ons kan die woorden nie vergeet nie. Ons kan die lekker mossie meet nie. So DJ maak die paakie vir my oog, oog. Looi die liekie, laat die lukte lekker loop, loop. Gooi een dubbel vir die DJ. Gooi een dubbel vir die DJ. En ons sing saam, saam, saam. Ons ken al die woorde. Go DJ, go DJ, go DJ. En ons sing saam, saam, saam. Laat die pot te prut, doof, doof, lekker om maar sit. Dans op die tafels, dubbel vir die DJ. Rock die lijfje in geskeerde jeans, dames doen, laat die mannen zien. Hokkaas top die lorry, dubbel vir die DJ. Brane wijn en ons in kaptein, baby chocolates in een navige lijf. 17 shots, mooie dubbel vir die DJ.